ติโลมปุคโลกาศเอกมูลกนัย121อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิสัชนาบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัย

ภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยเพราะว่าราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวะราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ชกมูลกนัยจบปฏิโลมในสานุสยวาลจบสานุสยวาลจบ